Lelo yoto swani, mwano kimina kwa baboti, yoka ngivi saka okei. Tango bako tunayona bato mwana, okolo manini muve maya kitasa. Kowela te, baboti nzambe yanse, toko to sabuto boye. Jito bonganga si malodi baseka. Sikse yango ye, sikse yango. Zambe akababa chance tokoro kanatina. Baboti zambe ya se endo tonima. Bato mwana, okolo banini muve maya kinsasa. Kowela te, baboti nzambe ya se, toko to sabuto moi. Naboyinanga, ozo majito bonganga si malobi baseka. Sikse yango, zambe akababa chance tokolo kanatina. Baboti zambe ya se endo tonima. Malo mababoti na nimine na laverite na kopo mbao. Ona motema. Iza kanyama teni za kamoto nana nimina kolanda. Mama, Lebele Mago, Lebele Muara, Antara, Muara, Lebele Muara, Antara, Lebele Mama Lebele Mago, Lebele Mama Lebele Mago, Lebele Lebele Mago.